chamada. Kim ekan? Nima bu? Bilmadim. Aleyküm assalam. Yaxshimisan? Yaxshi. Bugun ko'rishamizmi? Bugun darslarim ko'p-da. Vaqtim yo'q. Ertagacha. Yo, ertaga imtihonim. Keyin indinga uydagilar bilan mehmonga ketamiz. Undan keyinchi. Yo, bu hafta hech ham ilojim yo'q. Bo'shaganingdan keyin aytarsan, kelin ko'ylak bilan nikohga ketamiz. Xo'p. Mayli, o'zingni ehtiyot qil. Kim bilan gaplashyapsan? Dugonam bilan. Yo'g'i. Muzqaymon menga? Senga. Rahmat. Qalbim kuydi, yolg'onlaringdan to'ydi. Aslo ishonmay qo'ydi yaxshilar boriga. Borligingda aldani, yo'qligingda qiynali. Yashashdan ketim to'yib bo'ldi, bas qiynama. Yuraklarga parcha, parcha, parcha.